kontrastują się wzajemnie, słońce i deszcz kontrastują się wzajemnie, słońce i deszcz kontrastują się wzajemnie, słońce i deszcz kontrastują się wzajemnie, słońce i deszcz kontrastują się wzajemnie, słońce i deszcz kontrastują się wzajemnie, słońce i deszcz. Słońce i deszcz kontrastują się wzajemnie. Po mieście się przemieszczam bezimiennie, wpieprzony w to bezdennie. Przyjmuję życiowe lekcje, odpowiadam sam za siebie jak insekty za infekcje. Wszędzie są kontrasty, ja mieszczę się w tym nasty. I znowu po raz nasty spowiadam się przed lustrem. Panienki z dużym biustem, dziewczynki z zapałkami. Ja się wożę z buta, cwaniaczki gablotami. Widzisz to, co ja widzę, czy nie? Te różnice, popatrz na ulicę. Kontrasty to epizodów blaski. Rap kontra trzy paski. Polska rzeczywistość, prawdziwość bez maski. Wszystko to jest proste, jak z dyskoteki sunie. W sumie, miasto rodzi kontrast. Nigdy opcja konstans. Tak jest i pewnie się nie zmieni. Nie jestem jeszcze w niebie, lecz już nie dotykam ziemi. Jadę po tym wszystkim, disco koniec bliski. Eksterminuję syf, jak Stalin zrobię czystki. Dla nich dziwe piski, a dla mnie satysfakcja. Prawda, wierność, miłość, nie negacja. Od zawsze kontrast, pogarda i poklask. Zestawione razem dają szczery życia obraz. Zobacz sobie to, wtedy gdy latarnie zgasną. Kontrast, ulice, życie, miasto. Od zawsze kontrast, pogarda i poklask. Zestawione razem dają szczery życia obraz. Zobacz sobie to, wtedy gdy latarnie zgasną. Kontrast, ulice, życie, miasto. Pełen sprzeczności obraz, uwydatniona różnica. Kontrasty życia, niezatarta granica. W poglądach różnica, każdy świat widzi inaczej. Ja trzeźwo oceniam każde z przeżytych wydarzeń. I tobie dobrze radzę, zwróć uwagę na szczegóły. Przez różowe szkła nie zobaczysz kontrkultury, która w znacznym stopniu rządzi, bo wynika z przekonania. Ważne w dobrym rapie i podkładach dokonania. I kolejny dzień to dla was, on nie może być straconym. Zanim odpadniesz na wyciąg, mam kolejny trak złożony. Łapiąc się pośrodków, tak jak chory paliatywu, daję radę w życiu, które nazwałeś kurestwem. Często niebezpieczeństwem, ale też błogosławieństwem. Gdzie na żarty, na bank, nie zrozumiesz. Rozumie głodnego. Kontrast, betonowe Lego kontra apartamentowce. Highlife'y, wieżowce, bezdomni i dworce. Wystawione na pożarcie, licznie zagubione owce. By swój marny los odmienić, wysiłki bezowocne. Na zmniejszenie kontrastu, pozbawieni perspektyw. Bez monety w kieszeni, ludzie wciąż przyzwyczajeni do życia bez odcieni, są w szarościach pogrążeni. Banałami omamieni, stan ich czasopis sztampa. Całe życie w kontrastach, stereotyp dla mieszczaństwa. Gdzie 22% to wojewódzkie miasta. To się dzieje w naszym kraju, wykarmionym tanim chłamem. Mała europejska wioska z mózgu wielu ma papkę. Zachwyt nad wielkim jabłkiem, które chciało mieć monopol i władzę nad światem. Lecz niektórzy swego bronią. Bój na światowej arenie, czołgi kontra kamienie. Przelać krew, siać zniszczenie. Fanatyzm, propaganda, zrujnowana prowincja. Mocno przeludnione miasta, w których ciśnienie wzrasta. Tu etaty, bezrobocie i do zarobienia krocie w nielegalnej robocie. Od zawsze kontrast, pogarda i poklask. Zestawione razem dają szczery życia obraz. Zobacz sobie to, wtedy gdy latarnie zgasną. Kontrast, ulice, życie, miasto. Od zawsze kontrast, pogarda i poklask. Zestawione razem dają szczery życia obraz. Zobacz sobie to, wtedy gdy latarnie zgasną. Kontrast, ulice, życie, miasto. Gdyby wszyscy byli dobrzy, każdy mówiłby dzień dobry. Każdy do pomocy chętny, czy popełniałby ktoś błędy. Gdyby każdy był uczciwy, to czy świat by był prawdziwy. Gdyby wszyscy byli zdrowi, gdyby każdy się dorobił, to czym byłoby bogactwo. Gdyby znikło stąd łajdactwo, zbrodnia, ściema i krętactwo. Wszyscy mieliby tak łatwo, że różnicy byś nie widział. To jest człowiek jak to świnia, tylko kontrast nas tu trzyma. Kontrast to jest ta przyczyna, która uświadamia błędy. Mówi tobie, nie idź tędy. Zostań po myśli, porównaj, nie dotykaj tego gówna. Na kontraście się opiera świat ten. Potrzebny jest ci jak tlen, żeby w życiu widział cel, żebyś zauważyć mógł, to przyjaciel, a kto wróg, żebyś odciąć się mógł, skontrastować z ludźmi, którzy chcą żerować na tym, co los chce zgotować, żebyś wytrwać mógł, żyć swoim własnym życiem. Zauważ różnice, salony i ulice. Od zawsze kontrast, pogarda i poklask. Zestawione razem dają szczery życia obraz. Zobacz sobie to, wtedy gdy latarnie zgasną. Kontrast, ulice, życie, miasto. Od zawsze kontrast, pogarda i poklask. Zestawione razem dają szczery życia obraz. Zobacz sobie to, wtedy gdy latarnie zgasną. Kontrast, ulice, życie, miasto. Od zawsze kontrast, pogarda i poklask. Zestawione razem dają szczery życia obraz. Zobacz sobie to, wtedy gdy latarnie zgasną. Kontrast, ulice, życie, miasto. Od zawsze kontrast, pogarda i poklask. Zestawione razem dają szczery życia obraz. Zobacz sobie to, wtedy gdy latarnie zgasną. Kontrast, ulice, życie, miasto.